Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kârsum hadis-i fetih ki ibanna muslimant nehi masnaba ibadete kirk-ı kaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem me pun edhe nuk e kaba me goj ash mir me kaldu një hadis se shumë hadise ka për këtë mesele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ka tha një her për një insan që ka fal ash fal natën kret natën ash fal ka një nu gjithmon Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem i ka than manaja hadisit ti nuk je më i mirë sa on une fali natën edhe flaj edhe njëne i ditën edhe prishi nuk njëne gjithmon ti nuk je më i mirë sa on që dhe mu fal për gjithë natë dhe ma një nuk për gjithë diq, ja, mësa me ka thënë në fund hadisit, fa men rëgjba anë sunneti, fa lejse minni. Por që këtë hadith, fa men rëgjba anë sunneti, fa lejse minni, nuk ka gjajnë muslimani me ba ibadet zotit, si kur që të vinë qefi të ije. Ja, duhet, si kur që ka thënë, Zoti Gjellëshanu në Kur'an Kerim Ala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bejnahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma wa yusallimu taslima wa yusallimu taslima ka mesela umre ba'd al-hajj haka nahi shoti